To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 3 września, no już minęła piąta. Trójkowy budzik. Lubię te dni, gdy upał dusi. Lubię, kiedy nie ma słońca. Lubię deszczowe letnie ranki. Lubię, kiedy mróz mnie kąsa. Lubię to, lubię to. Lubię pikniki na skraju drogi. I lubię jadać w restauracjach. Ciszy uwielbiam słuchać w górach. I lubię bywać w gwarnych miastach. Lubię to, lubię to. Bo ja lubię to. Lubię, lubię to. Ja lubię to. Lubię, gdy mi się starasz pomóc i kiedy w nic mi się nie wtrącasz. Lubię to, lubię to. Lubię, gdy czule na mnie patrzysz i lubię, kiedy wzrok odwracasz. Lubię, gdy kochasz mnie bez granic i lubię, kiedy je wyznaczasz. Lubię to, lubię to. Rozmawiać o pogodzie i o globalnej sytuacji. Lubię też bywać nieomylny, choć wiem, że czasem nie mam racji. I lubię to, lubię to. Lubię mieć z rana umysł czysty, wieczorem mniejszą ostrość. Lubię wtedy rozsądek swój poddawać. Lubię najcięższej próbie. I lubię to, lubię to. Tak myślałem, dzień bez bęcków, dniem straconym, ale dlaczego bronić się przed jesienią? No może nie przed jesienią, bo piękna się wydaje, tak jak pisze pan Rafał, ale rzeczywiście przed jesiennymi smutkami, oby, a ja lubię to. No i jesień jeszcze przed nami i prośba o takie właśnie nagranie przygotowujące do jesieni. No to za chwilkę, ale wcześniej pan synoptyk zdaje się powolutku, po cichutku nas przygotowuje, przynajmniej przez te ostatnie 2-3 dni. Nad Europą dominują wyże z centrami nad Zatoką Biskajską, Alpami oraz z północno-zachodnią Rosją, a głęboki niż znajduje się w rejonie Islandii oraz Wysp Owczych. Ten płytki niż obecny jest także nad Bałtykiem, oddziałując na pogodę w Polsce. Na północy naszego kraju znajduje się tego Zatoka Niżowa z frontem okluzji. O tym zokludowanym powietrzu już kiedyś na zajęciach z meteorologii mówiliśmy. Z kolei na południu będzie rozbudowywał się klin wyżowy, no i w ciągu dnia będzie napływać chłodne i wilgotne powietrze polarno-morskie. 5 po 5. Sprawdzamy pogodę w szczegółach. Pogodnie ma być głównie na południowym wschodzie, poza tym będzie się chmurzyć. Na północy i na zachodzie kraju w ciągu dnia przelotnie popada deszcz, pokropi także w Tatrach. Na północy możliwe burze, a wiatr zachodni i północno-zachodni słaby, umiarkowany, nad morzem dość silny, w Sudetach oraz w czasie burz porywisty. Na termometrach dziś od 16 stopni nad morzem do 21 w centrum i na Lubelszczyźnie. Piosenka, nie wiem w jakikolwiek sposób, ale może jednak, bo to z Państwa podpowiedzi. Taka inspiracja, niech by było, jakkolwiek może przygotować do jesieni. Tak sobie pomyślałem, no może, bo po jesieni jest... Ktoś pogasił wszystkie światła, świat się ugiął o zamieci. I pomimo wielkich chęci nie mam dobrych wieści. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Idzie zima. Ciemny dzień przy sobie, nieruchome myśli w głowie, żywe są o tobie. Byle śpiewać było o czym, serce było wciąż gorące, znowu krótsze będą noce, zobaczymy słońce. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Chciałoby się uciec, nie przed wszystkim się da. Proszę nie rzucać jaśkami. Jeszcze przyjdzie zima, spokojnie, jeszcze przyjdzie jesień. Na razie, bardzo proszę, jedno cyfrówki. Tak między innymi formułuje to pan Stefcio z Mielca na polu za oknem. Łomatko jedyna. 9 stopni to taka jednocyfrówka w promocji, to można powiedzieć, że się nie liczy. Na dzień dobry także pan Sebastian Morgan z rana Framydelfart czujnie na nasłuchu się zameldowywuje. Więcej niż jednocyfrówka na duńskiej Fioni. Pan Sebastian informuje, ciepło, 10 stopni, nie wieje i jeszcze nie pada. No i przypominam, że weekend tuż, bo dziś mamy mały piątek. A właśnie, jeszcze tego przypomnienia nie było. Czwartek przed nami, mały piątek. A na bezchmurnym niebie pełny księżyc świeci jak latarnia. Pięknie, ale zimno.

zmarł w wieku 89 lat. To z muzycznego kalendarza. A z Państwa porannej korespondencji patrzę na zegar, kwadrans po godzinie 5. No, to już drugi kilometr. Na drugim kilometrze spośród 10 dziś rośnie z górki pan Adam z Jarosławia, gdzie za oknem jesienne 12 stopni. Na dzień dobry także pani Monika z Ostrowca Świętokrzyskiego. Pełnia jest zimno i 8 stopni w Keleckiem Dawnem. Na dzień dobry również pan Sławek informuje, że w Łambinowicach 10,5 i ciemno. Biologiczny zegar działa dzisiaj pierwszy dzień urlopu. No masz ci. Ale to fajne, rzeczywiście te obserwacje pogodowe, kiedy to 20 parę, może z poranku kilkanaście, pod 20 stopni podchodząca temperatura, to w ogóle się nie rozdrabniamy. Gdzie tam jakieś połówki, nie połówki, a to już każdą połówkę wyłuskujemy, że 10,5 na plusie. Stęsknieni pewnie jeszcze ciepełka, a przede wszystkim pewnie słońca. Tak odczytuję Państwa sygnały poranne. No to wracamy do muzycznego kalendarza i wspomnienie. W trzecią rocznicę Waltera Beckera, amerykański muzyk, gitarzysta, autor tekstów Steely Dan, zmarł w 2017 roku. You kind of scared yourself, you turn and run. But if you have a change of heart, Ricky, don't lose that number. You don't wanna call nobody else. Send it off in a letter to yourself. You feel when you get home. Ricky, don't lose that number. Ricky, don't lose that number. Ricky, don't lose that number. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. 20 minut po godzinie 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I wracamy do muzycznego kalendarza. Tak, piękny bluesowy poranek, pogoda wyśmienita. 11 stopni na hali pod blachą falistą 35, ale na Kociołku dojdzie do 4 dych. Temperatura rośnie bardzo bluesowo, pozdrawia pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej. No jest okej, tak krótko i na temat pan Michał komplementuje. Mam nadzieję, że nie tylko warstwę muzyczną, to nie moja zasługa, ale słowną również. A jeszcze pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona. Również zdaje się, że już na nogach, a jeśli nie, to przynajmniej przy ekspresie. Ciekaw jestem, czy ktoś kawę należąco na przykład robi, że tak tylko ręką sięgnie zza łóżka gdzieś, może kuchnia malutka i już kawa. To byłoby nawet wygodne. Swoją drogą, czemu człowiek sobie nie stawia ekspresu przy łóżku, na przykład na podłodze, na samym, żeby tak się tym dźwiękiem albo zapachem kawy nasycić. nie wiem, jakieś takie wydłużenie mi wyszło. Przepraszam bardzo. Z muzycznego kalendarza przed chwileczką Freddie King, niezwykły gitarzysta bluesowy, urodził się 86 lat temu, no ale zmarł w 1976 roku. Fantastyczna muzyka. No zdaje się, że cieszą i chwalą nas państwo. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. I pani Kasia, takiego komplementu to jeszcze nie było. Idzie zima, budzik. Lepszy niż wszystkie inne supermarkety razem wzięte. Idzie zima 3 września. No, staramy się jak możemy. 25 minut po godzinie 5 pamiętamy o urodzonych 3 września. Morze dookoła, z wysokiego brzegu wieczór me wywoła. Twarz przy twarzy, dłonie w dłonie, przytuleni, zamyśleni, zakochani, idą brzegiem ku jesieni. W dłoniach blasku słońca roześmiany, razem z tobą szedłem plażą zakochany. Wspominamy, rozmyślamy, dziś dalecy, chociaż wczoraj. Pan Borys kończy 79 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Zdrowie, zdrowie. 28 minut po godzinie 5. Druga część kalendarza uzupełniona, rzecz jasna, o kalendarz muzyczny, ale po kolei. W 1862 roku zmarł Władysław Syrokomla, poeta, autor realistycznych wierszy poetyckich Gawęd. 91 lat temu zmarł Emil Berliner, amerykański elektrotechnik pochodzenia niemieckiego, wynalazca płytowego fonografu, mikrofonu elektromagnetycznego do telefonu Bella i metody produkcji płyt gramofonowych. Niezwykłe zasługi. 88 lat temu urodził się Stanisław Michalski, aktor, dyrektor Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Wystąpił w ponad 90 filmach, zmarł w roku 2011. 85 lat temu z rejsu dookoła świata powróciła do Gdyni fregata Dar Pomorza. Kapitanem był Konstanty Maciejewicz. Rok 1935. 4 lata później Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom, a w roku 1940 w Nowym Jorku wyemitowano pierwszy w kolorze program telewizyjny. Dziś 80. rocznica tego wydarzenia. 53 lata temu w Szwecji wprowadzono ruch prawostronny, a w 1976 roku amerykańska sonda kosmiczna Viking wylądowała na Marsie. Misja zakończyła się pełnym sukcesem, a badania Marsa planowane były początkowo na ledwie 90 dni, a trwały 1245. 40 lat temu w kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu podpisano porozumienie między przedstawicielami rządu i Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Strony poparły 21 postulatów podpisanych wcześniej w Szczecinie oraz w Gdańsku. Dziś 40. rocznica tego wydarzenia, a w 1999 roku założono Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uniwersytet oczywiście powstał na bazie Akademii Teologii Katolickiej. Uczelnia jest szkołą państwową. Wszystkie wydziały uczelni znajdują się pod nadzorem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ale nad czterema teologicznym, filozofii chrześcijańskiej, prawa kanonicznego oraz studiów nad rodziną nadzór ponadto sprawują władze kościelne. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego studiuje obecnie ponad 16 tysięcy studentów. No to pozdrawiamy wszystkich. Alma Mater. W muzycznym kalendarzu urodziny brytyjskiego gitarzysty Sex Pistols Steve Jones kończy 65 lat. Poranne wydzieruchy. Ciekaw jestem, ile osób zrobiło głośniej, a ile osób zrobiło ciszej w naszej budzikowej rodzinie. A teraz myślę, magiczna chwila. Nie przypominam sobie, żeby coś takiego było, by bardziej poczuć się w budzikowej rodzinie. Proszę na chwileczkę, jeśli kto ma możliwość spojrzeć w kierunku księżyca właśnie. Chciałem się ugryźć w język, powiedzieć w słońca wschodzącego, gdzie tam księżyc za oknami na Myśliwieckiej, również taki oto księżyc w pełni. I bardzo dziękuję Państwu za listy z dokumentacją fotograficzną właśnie tego księżyca w olbrzymim powiększeniu. No, my to widzimy też na żywo, nie tak pięknie jak tutaj wprost na monitorku, ale jednak. No i wszyscy patrząc w tym samym kierunku, niczym jak mały książę Antoine de Saint-Exupéry. Proszę bardzo, czary, magia. Człowiek nie pije kawy, a tu takie wynalazki przechodzą obok. Pani Monika podpowiada, że jest coś takiego. Dostała taki włoski ekspres do kawy, który jest jednocześnie budzikiem. Człowiek nastawia budzik na przykład na 4:30 i o tej porze budzi mnie zapach kawy, pisze nasza słuchaczka. On sobie włącza wszystko wcześniej, żeby kawa była dokładnie na czas i wtedy włącza się dźwięk budzika. No, przepraszam bardzo, nie chciałbym przerywać tej przyjemnej chwili. Rzeczywiście fantastyczny wynalazek dla tych, którzy piją kawę. Po 5:30, umówmy się, że 5 minut po, prognoza pogody. Pogodnie, głównie na południowym wschodzie, ale w wielu miejscach nie powinno zabraknąć promieni słonecznych. Być może także tych pierwszych, które mają pojawić się już za niespełna pół godziny. Będzie się też chmurzyć na północy i na zachodzie kraju. Może przelotnie popadać, pokropi w ciągu dnia także w Tatrach, a na północy możliwe burze. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem dość silny, w Sudetach oraz w czasie burz wiatr porywisty. Nad morzem dziś najniższa temperatura w najcieplejszym momencie dnia około 16 stopni, w centrum i na Lubelszczyźnie do 21. 7. In walked Captain Farrell. I jumped up, fired up my pistols, and I shot him with both barrels. Musher ring, dumma doo dumma da. Nie rozgrzewająca muzyka to nic, tylko zakopać się głęboko pod pierzynkę. To pani Kasia Wiejska, korespondentka. Autoruje pan Darek Zimnolubny raz jeszcze. Och, dwa dni do urlopu, to taka pochwała porannej rzeczywistości, ale a propos tej pogody, aby była zima, a nie ciepłe kluchy. Zima w górach, oczywiście, to dodaje pan Darek. Oczywiście, oczywiście. Pan Janusz informuje, że 17 stopni powyżej zera. Tak się zdziwiłem, gdzie to, a to okazuje się, że St. Helen, wyspa Jersey, z wysp normandzkich. Od pana Janusza poranna korespondencja z Zakółka też. Pan Tomek Cysterna z Gdańska informuje, że koniec zmiany, czas na pauzę. Tym razem z trasy Wiedeń-Walencja, jeszcze tylko 1400 kilometrów do rozładunku. Teraz granica niemiecko-francuska. No i rzecz jasna, ciągle na słuchu. Jeszcze pan Jacek z trasy Katowice, Lublin, okolice Balic, tylko 7 stopni. No i prawie wszystko do zaakceptowania. No ale to, jak wiemy, robi różnicę. Eric Bell, muzyk i gitarzysta Thin Lizzy, to przed chwileczką ze swą formacją, bo on to kończy 73 lata. Okazja do tego, by zrobić głośniej, bo teraz chłopcy z placu broń. Pamiętamy, że 56 lat temu urodził się Bogdan Łyszkiewicz. Zginął w wypadku w roku 2000. Jeśli kogoś kochasz, jeśli wiesz, czym jest miłość, jaki jest jej sens. Jeśli tylko szczęście widzieć chcesz, mów do mnie. Odpowiedź. Piątkowe kalendarium muzyczne. Za kwadrans szósta. Muzycznego kalendarza amerykańska piosenkarka Jennifer Page, która dziś obchodzi urodziny z najlepszymi życzeniami. No i już za 12:06. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Czas na muzykę country w budziku wcześniej. Korneliusz Pacuda. Zachodzę w głowę, proszę państwa, dlaczego niektóre piosenki country, które są właściwie czystą muzyką rozrywkową, bo mają piękną linię melodyczną i ciekawy tekst, który opowiada niekoniecznie o kowbojach czy chłopakach z południa, którzy wywołali jakiś konflikt w barze, honky-tonk, no i teraz siedzą w aresztach. Otóż zachodzę w głowę, dlaczego takie piosenki nadaję tylko ja. Przecież te piosenki nadają się do puszczenia w każdym radiu. Pomijmy radio komercyjne, ale jeśli polski wykonawca, taki na przykład jak Ryszard Wolbach, człowiek, który zna tajniki, grał, miał dużo przebojów rockowych, bluesowych także. Jeśli Ryszard Wolbach jest ciągle niedoceniany i niezauważany, jeśli chodzi o karierę, którą robi sam, już poza zespołami Harlem czy przedtem Babsztyl, to ja odpadam. Odpadam, ale oczywiście z przyjemnością jego kompozycję państwu zaprezentuję, a często przypomnę, jeśli bardzo czegoś chcesz, takie piękne przesłanie do nowej trójki pasuje znakomicie. Ryszard Wolbach.